Uy, ayos tong beat na to ah. Sige, tuloy mo lang, freestylean ko to. Yeah, yeah, andito na. Tagal ng palo. Yeah, wait lang. Yeah, Una pa lang alam mo nang masakit to pre. Di mo na kailangan pa mag second guess. Mapapasak lolo ka na lamang SOS. Sapagkat naririto na nga ang best of best. Pero bago lahat pre, wait, pagpasensyahan mo na kung wawasakin ko yung beat mo ngayon na ito. Eight mga rapper na bading at mga fame porche. Masyadong common na yung gimmick parang fake jump. Ang sarap, gilitan ng mga harang gamit razor blade. Dilitan lang mga bala parang airsoft game. Lirika lang aking para kaya headshot game. Criminal na gumagala yung galaw ang sindikato tulad ng nasa gobyerno. Shit na kakainip yung mga bit-bit mo na versong malaya 316 madalas ko nang naririnig. Kaya di na rin nakakapilip. Sige bata, alis, doon ka na lang muna sa tabi. Dami na nila sa akin nagkaka-interest. Kaya sige noong manunubos naman matitrip. Makapangyarihan pa sa Diyos at masama sa Diablo. Di nyo rin gugustuhin kapag napraning na ako. Daig pa si Bako, met mga gago. Kalahati na kapi at kalahati baho. Kung akala mo na nawalan ako sa focus, nananahimik lang akong nakamasid. Hindi pa ba yun obvious? Sa taas ko kitang-kita ko kayong lakas sa ganitong view. Dami na magkakatunag pagdating sa plot tune. So true, kaya minsan gusto ko na lamang patayin ang volume. Eh wala naman kaming pakialam sa yok you bro. Ang kalabanin ako isang malaki na wrong move. Tagal ko nag-ipon ng laway na ibubuga. Chicken lang sa akin to, makinig na matuto ka. Malamang madaming mga ulaga na pumunta kapag kapuan na muna. Pare kaya mo pa ba, wala ka na magagawa kung di ang umatras o dumaba. Di ako katulad ng iba na kung mag-rap ay puro lang kaululan. Pag ako sigurado bawat punto may kabuluhan. Matagal-tagal din nawala sa mapa buhot ko mundo ng rap. Akala mo si Atlas naglayag kahit walang kasama. Akala mo pirata, di na rin bilang sa daliri ang mga binangga. Kung alon at pinatumba na bangka lahat ng mga snail di kasama sa pag-sale. Halata na walang brain, pare we are not the same. Nahatid mensahe para mail. Ang daming napadame, daman nila punto ko na parang brain. Nakagapos ka sa mundo mo habang ako patungo na sa Mars. Mali ka kung pakiramdam mo ikay ubod ng lakas. Huwag ka man damay kung gusto mo makulong dyan sa bulok mo mga bars. Pag ako nagpaputok ay lulubog ka sa lahat. Turay mo tong katabi lang malutong ko na sampal. Para sa tulad mo na pawang natutulog at hangal. Manood ka na lang parang dito na ang Panginoon. Kung gusto mo magtagal, lumuhod ka't magdasal.